AGD kupujesz na raty i w tym roku nie płacisz. Do 40 rat 0%, RRSO 0%. Promocja ratalna na wybrany asortyment do 30 września. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Wtorek, 16 września, jest 13. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Artyleria i 2000 żołnierzy w akcji na poligonie w Ustce. Za chwilę relacja naszej reporterki. Nie przyznaje się do winy, nie pojawił się w sądzie. Ruszył proces księdza z Sosnowca. To w jego mieszkaniu zmarł młody mężczyzna. Ukrainiec podejrzane uszkodzenie gazociągów Nord Stream zostanie przekazane do Niemiec. Artyleria i jednostki obrony przeciwlotniczej w akcji. Dziś kulminacja ćwiczeń na poligonie w Ustce. Wojsko zademonstruje poziom wyszkolenia w ramach trwających od początku września ćwiczeń Żelazny Obrońca. Po raz pierwszy zaproszeni na poligon goście będą mogli zobaczyć, jak żołnierze strzelają z wyrzutni Patriot. Ćwiczenia obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Plan na popołudniowe strzelanie jest prosty. Dywizjon rakietowy z Sochaczewa pokaże, jak niszczy wyznaczony cel, a będzie nim, jak mówi kapitan Marcin Piórkowski, specjalnie do tego skonstruowany bezzałogowiec. Choć nerwy są, bo to pierwsze strzelanie, pudła nie będzie. Jest to dla nas wielkie wydarzenie. Wszyscy przygotowaliśmy się do tego latami. No i towarzyszą temu duże emocje. Chcemy, żeby to wszystko się udało i żeby ten proces był zakończony pozytywnie, żebyśmy mogli ogłosić, że jesteśmy w pełni gotowi do działania. Premierę na usteckim poligonie będzie miał też zintegrowany system dowodzenia i łączności IBCS. Polska Armia wdraża go równolegle z amerykańskim wojskiem. To mózg całego systemu Patriot. Pokaz ogniowy będą obserwować premier Donald Tusk i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z Ustki Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Izrael zrównuje z ziemią miasto Gaza. Armia informuje o wkroczeniu w kolejną fazę konfliktu. Palestyńczycy uciekają ze stolic enklawy. W tle słychać wybuchy, trwają naloty. Tylko dziś zginęło kilkadziesiąt osób. Relacja Agaty Król. Tel Awiw twierdzi, że rozpoczął ofensywę lądową na Gazę, określając ją mianem wielkiego kroku naprzód. Gaza jest obecnie głównym bastionem Hamasu, powiedział rzecznik sił obronnych Izraela. Dodał, że według szacunków w mieście jest około 2-3 tysięcy bojowników. Na południe strefy Gazy próbują przedostać się tysiące rodzin. Armia Izraela wyznaczyła im drogę wzdłuż wybrzeża. Rzecznik izraelskiego wojska poinformował, że Gazę opuściło około 350 tysięcy Palestyńczyków i dodał, że wojsko koncentruje się na operacji humanitarnej, podkreślając, że priorytetowo traktuje bezpieczeństwo cywilów i zakładników. Tymczasem Komisja Śledcza do spraw okupowanych terytoriów palestyńskich ONZ mówi o ludobójstwie popełnionym przez Izrael. 72-stronicowy raport opisuje zbrodnie, kryzys humanitarny, głód i przymusowe, masowe przesiedlenia. W wyniku wojny w strefie Gazy zginęło ponad 64 tysiące osób. Agata Król, Polskie Radio. Ukrainiec podejrzany uszkodzenie gazociągów Nord Stream zostanie przekazane do Niemiec, zdecydował sąd w Bolonii. Sierhiej Kuzniecow został zatrzymany we Włoszech na podstawie europejskiego nakazu aresztowania. Niemiecka prokuratura twierdzi, że dowodził on grupą, która wysadziła rurociągi, operując z jachtu wynajętego w Rostocku. Jego obrońca twierdzi, że do sabotażu doszło w ramach wojny ukraińsko-rosyjskiej, więc zatrzymanie jego klienta, jak i ekstradycja są bezprawne. W Sosnowcu ruszył proces księdza Krystiana K., oskarżonego o nieumyślne spowodowanie śmierci młodego mężczyzny i posiadanie narkotyków. Prokuratura postawiła mu 3 zarzuty. Pierwsze dotyczy posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Drugie przestępstwo związane jest z udzielaniem substancji psychotropowych, jak również innej substancji, której posiadanie jest legalne, a zarazem spowodowanie w ten sposób nieumyślnie śmierci zmarłego pokrzywdzonego. Jeżeli chodzi o trzeci zarzut, prokuratura z uwagi na uszanowanie woli najbliższej rodziny zmarłego nie informuje konsekwentnie. Mówił prokurator Wojciech Kania. Oskarżony odpowiada z wolnej stopy. Nie pojawił się w sądzie, jednak złoży wyjaśnienia, mówi obrońca, mecenas Arkadiusz Ludwiczek. Nie przyznaje się w ogóle do żadnego z postawionych zarzutów. Wyjaśnienia do co do tego złoży w późniejszym etapie. Tak, na pewno złoży wyjaśnienia, ustosunkuje się do wszystkich dowodów. W marcu ubiegłego roku służby otrzymały wezwanie do mieszkania księdza Krystiana K. Na miejscu zastały młodego mężczyznę nie dającego oznak życia. Nie udało się go uratować. Koniec z koszmarem kolejek w urzędach skarbowych. Od września na wizytę można umówić się poprzez e-Urząd Skarbowy. Użytkownicy korzystający z wersji przeglądarkowej EUS mogą teraz w prosty i intuicyjny sposób zaplanować wizytę w wybranym urzędzie skarbowym bez konieczności korzystania ze strony podatki gov.pl czy kontaktu telefonicznego. Osoba zalogowana do serwisu e-Urząd Skarbowy nie musi ręcznie wprowadzać swoich danych osobowych. System automatycznie pobiera niezbędne informacje. Mówiła Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej. Podatnicy najczęściej przechodzą do urzędów skarbowych po informacje na temat podatków od nieruchomości, spadków czy darowizn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wtorek. Niestety pochmurny w całym kraju. Miejscami przelotne opady deszczu, możliwe nawet burze, od 15 stopni na Podhalu, 19 stopni na Dolnym Śląsku, do 20 w centrum. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 5 minut po 13. Tu Myśliwiecka 357. To zaczynamy. Krzysztof Sagan, Hanna Dołęgowska i przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. W tym składzie będziemy Państwu towarzyszyć do 15. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as I crossed the hill, and the town lit up, the world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Will beat you down and break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Fly around the clouds, but what goes up must come down. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Do 15 u nas sporo się dzisiaj wydarzy, nie tylko muzycznie. Odwiedzi nas Adam Mirek, popularyzator nauki. Porozmawiamy nie tylko o jego najnowszej książce, która przede mną i która ma tytuł ryzykowny do cytowania na antenie, więc będziemy z Adamem o tym tytule rozmawiać, ale to jest tym razem Po glutologii i bebechach. To dwie poprzednie książki Adama Mirka. Książka, która opowiada o nauce, która wrze, bulgocze i wybucha. Popularyzować będziemy także poprawną polszczyznę, jak co dzień od poniedziałku do czwartku w audycji Tu Myśliwiecka 357. Mateusz Adamczyk o 14.30 będzie miał dla Państwa kolejne informacje o tym, jak dobrze mówić po polsku. Ryszard Jaźwiński pojawi się z kolei około 13.30 z zaproszeniem do kina i ja też oczywiście dołączę swoje rekomendacje, a teraz już dołączam znaną Państwu od rana dzisiaj wtorkową piosenkę dnia w Trójce, Sophia Lis Baxter, Stay On Me. Pieśń o tym, że najlepiej jest być sobą, chociaż ta świadomość przychodzi czasem dopiero w tym okresie życia, o którym jest cała nowa płyta Sophia Lis Baxter, Perimenopop. Piękna gra słów, przyznają Państwo, a przy okazji można potańczyć tak, jakby nikt nie patrzył. Stay On Me od Sophia Lis Baxter to nasza piosenka dnia na dziś w Trójce, więc jeszcze ją Państwo dzisiaj u nas usłyszą, ale jest także w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów trójka.polskieradio.pl. Tam ten zestaw można znaleźć. A ja już za kilka minut będę miała dla Państwa filmową rekomendację i bilety do kina i wtedy przyda się adres myśliwiecka@polskieradio.pl. A teraz Kara Sirogucki. Pięciu jednego do drugiego twojego słowa. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sweet innocence. Raincatchers i Birdie. Chyba działają ci łapacze deszczu, bo na Myśliwieckiej wyszło słońce. Przez moment, mam nadzieję, tak zostanie, albo i dłużej. 21 minut po 13. Z czystym sumieniem. A dzisiaj wracam do filmu, który od piątku w kinach to dokument Kevina McDonalda One to One John i Yoko. Wiem, że wśród Państwa na pewno jest wielu fanów i wiele fanek Johna Lennona i mam nadzieję również Yoko Ono. A ten film opowiada o bardzo intensywnych 18 miesiącach Lennona i Ono w Nowym Jorku na początku lat 70. O tym filmie rozmawialiśmy z Kevinem McDonaldem w audycji Wszystko Wszędzie Teraz w sobotę. Polecam go i dziś jestem przekonana, że ten portret Johna i Yoko, który tam można zobaczyć, jest pełen nowych informacji. Jest zupełnie inny niż zazwyczaj na nich patrzymy, a wokół nich, bo to nie tylko o nich jest film, panorama życia społecznego Ameryki w okolicach roku 1972. No i mnóstwo bohaterów drugoplanowych, bardzo ważnych tu się pojawia. To są przedstawiciele kontrkultury wczesnych lat 70., bardzo wielu aktywistów związanych z bardzo różnymi dziedzinami życia. No i jest tu też i powraca w kilku momentach ukochany poeta pokolenia bitników, autor skowytu Allen Ginsberg. Był bardzo znaną postacią tamtych czasów, mówi Kevin McDonald. Był świetnym poetą, choć teraz już poza Ameryką trochę zapomnianym. Robiąc ten film, nie wiedziałem, że wiąże się z nim jakiś skandal. Dowiedziałem się o tym później. W filmie jawi się jako ciepła, choć ekscentryczna osobowość. Był praktykującym buddystą, medytował. Stał się bardzo bliski Johnowi i Yoko. On jest w tym filmie jednym z tych, którzy reprezentują człowieczeństwo w tych burzliwych czasach. Mamy tu zdjęcia z otwarcia wystawy Yoko w Nowym Jorku, na którym byli też m.in. John i Ringo Starr. Ginsberg czyta tam wiersz. Ringo jest tam i various other sort of big celebrities. And Allen Ginsberg's contribution to this art opening is to write a poem. To jest wiersz o sposobach korzystania z toalety i o tym, co te sposoby mówią o człowieku politycznie. Czy używa papieru toaletowego, czy nie używa. To bardzo zabawne. Kiedy poszliśmy do spadkobierców Ginsberga, byli w szoku, bo nikt wcześniej nie znał tego wiersza. We have never heard of this poem before. This is a totally new piece of work by this great American poet, which they discovered. So they were very, very happy. Byli bardzo szczęśliwi. Ale to też bardzo zabawny moment, kiedy rozmawiałem z Seanem Lennonem po obejrzeniu przez niego filmu. Śmiał się bardzo przy tej scenie, bo patrzył wtedy na twarz matki. I powiedział mi, że ona jako obsesyjna pedantka cierpiała, słuchając tych opisów podcierania się ręką czy papierem, bo to było dla niej obrzydliwe. To spotęgowało tylko komizm tej sytuacji. Tak opowiada Kevin McDonald o tej konkretnej scenie, ale także w sobotniej audycji Wszystko Wszędzie Teraz opowiadał o całym filmie. Ten film jest zmontowany z samych archiwalnych materiałów. One to One, John i Yoko. Te materiały pochodzą między innymi z bardzo prywatnych archiwów Yoko Ono. No i teraz zaproszenie dla Państwa, szczególnie dla słuchaczek i słuchaczy Trójki z Warszawy i okolic, bo w czwartek, ten najbliższy, o 19:00 w warszawskim kinie Kinoteka, specjalny pokaz filmu One to One, John i Yoko. Będę miała okazję tam się z Państwem spotkać, przywitać i co nieco o kontekstach tego filmu opowiedzieć. Proszę do mnie dołączyć. Zapraszamy serdecznie. Te zaproszenia do zdobycia pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl. Oczywiście podwójne. W mailu zwrotnym wyślemy Państwu wszystkie szczegóły, ale jeszcze raz powtórzę. Czwartek, 18 września, godzina 19, Kinoteka w Warszawie. Tam się spotykamy na specjalny trójkowy pokaz filmu One to One, John i Yoko. Film wchodzi do kin, a właściwie wszedł już do kin pod patronatem Trójki, a zaproszenia do zdobycia bycia pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl. The Avalanches teraz. Zapraszamy do reklamy. Smartfon, ekspres, telewizor. Marian, my nie szalejemy za bardzo w tym media ekspert? Halo, halo! Urodziny są po to, żeby zaszaleć! O, i Kleo dobrze mówi. Barbara, dorzuć jeszcze laptopa. Przeceny na urodziny w media ekspert. Na przykład laptop Acer do pracy i nauki. Intel Core i7, pamięć 16 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Media ekspert. Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Cześć, Aniu. Cześć, Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Dyskontowe asy w Netto. Teraz papier toaletowy trójwarstwowy Samel tylko 12,99 za opakowanie 10 rolek. Aż 34% taniej. Najniższa cena z 30 dni 19,79. A wszystkie wędliny w plastrach Kraku z drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Skurcze, wzdęcia, niestrawność, ból brzucha. To mogą być oznaki chorej wątroby. Weź Eselif Forte z fosfolipidum esencjale odbudowującym wątrobę. Dzięki Eselif Forte możesz odzyskać zdrową wątrobę. Eselif Forte to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić skurcz senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit skurcz senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit skurcz senior. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 28 minut pozostało do 14. Tu Trójka, tu Myśliwiecka 357. Przypomnę o specjalnym trójkowym pokazie filmu One to One Johnny Yoko. Filmu, dodam, pełnego muzyki w warszawskiej Kinotece w czwartek, ten najbliższy o 19. Mamy dużą salę, więc bilety jeszcze są pod adresem myśliwiecka@polskieradio.pl. One to One Johnny Yoko. A przed nami zaproszenie na jeszcze jeden film. Fajny film. Ryszard Jaźwiński. Polacy licznie udowodnili już, że lubią takie historie. Najpierw w teatrze oglądając Wstyd Marka Modzelewskiego, no a potem już w kinie, bo to właśnie sztuka tego autora i zarazem później scenarzysty filmowego była podstawą fabuły Teściów. Po sukcesie pierwszej części przyszedł czas na drugą, wyreżyserowaną przez Kalinę Ale-Brudzińską, no i zgodnie z prawem serii w kinach pojawiła się właśnie część trzecia. Do jej reżyserii powrócił Jakub Michalczuk, czyli autor pierwowzoru. Pierwsza część była o maskach, o tej walce cały czas. Teraz nie chcieliśmy powtarzać jakby schematu. Ja nie chciałem. Chciałem, żebyśmy zrozumieli bohaterów. O maskach, które spadają. Dokładnie tak. Teraz te maski zdjęliśmy, zajrzeliśmy, czego tak naprawdę chcą, czemu się tak zachowują i jacy naprawdę gdzieś są, a są fajni gdzieś tam w środku i tak naprawdę bardzo, bardzo by chcieli się wzajemnie lubić. Prawie im się to chwilami udaje. Prawie się to chwilami udaje, dokładnie. Tak. Ale były też poważne bardzo wydarzenia, gwałtowne, takie jak ogromny pożar, jak to robiliście na planie. Wzięliśmy grupę specjalistów, która pozwoliła nam nie spalić ośrodka wyłożonego drewnem w środku lasu iglastego w środku lata, więc naprawdę tam trzeba było się skupić, żeby zrobić tam pożar i wybuch, bo zrobiliśmy go na planie w dużej części i nikt nie zginął, nic nie spaliliśmy. Popularność teściów nie dziwi, bo pewnie większość ludzi, mam nadzieję w mniej wyostrzonej formie, bo w filmach oczywiście dostajemy wszystko w pigułce, przeżywa podobne rodzinne napięcia i problemy. No a innym razem też na szczęście miłe niespodzianki czy wzruszenia. Powrót do filmu Jakuba Michalczuka to nie jedyny zresztą powrót w teściach. W trzeciej części znowu zobaczymy Marcina Dorocińskiego. A niezmiennie towarzyszą mu na ekranie Izabela Kuna, Maja Ostaszewska i Adam Woronowicz. Nie da się ukryć, robi się też troszkę poważniej. To fajnie napisana jest historia. Rzeczywiście ja nie sądziłem, że w ogóle to się może tak potoczyć, tak? Że tutaj delikatnie mówiąc takim językiem współczesnym Wanda, moja żona, odpina wrotki i Tadeusz okazuje się, że jest w głębokim kryzysie wewnętrznym, rozdarty. To mi się strasznie spodobało, że w komedii może być tak wielki dramat Tadeusza i w sumie możemy się z niego w ten sposób pośmiać, jeżeli to w ogóle jest śmieszne. I to wszystko, co dzieje się wokół, no tutaj Andrzej jest taką postacią grany przez Marcina Dorocińskiego, taki spiritus movens, takiego zachowania, prawda, Tadeusza, dość radykalnego, który dąży do konfrontacji. Nie wiem, śmieszne. Do Adama Woronowicza i całego ustalonego już grona aktorów w teściach 3 dołączają kolejni, znani i lubiani aktorzy, bo też pojawiają się nowe postaci. Wojciech Metzfaldowski zagrał tu właściciela prowincjonalnego klubu Tropical, w którym ma odbyć się przyjemność. Tym razem po chrzcinach, a Magdalena Popławska, przyjaciółkę jednej z głównych bohaterek, zaproszoną do udziału w rodzinnej uroczystości. To jest specyficzna postać, bo ona jest przyjaciółką i terapeutką Małgorzaty, co raczej się wyklucza. Małgorzaty granej oczywiście przez Maję Ostaszewską. Oczywiście, więc raczej to się wyklucza. No, one to jakoś celebrują, no i efekty tego zobaczymy pod koniec filmu. I już mówi się o tym, że jeśli tym razem widzowie zagłosują za filmem, wybierając się licznie do kina, może się okazać, że nie będzie to nasze ostatnie spotkanie z teściami na dużym ekranie. Na razie mamy część trzecią, a w streamingu pierwszą i drugą, więc możemy spędzić nawet więcej czasu ze wzbudzającymi naszą sympatię bohaterami. To zawsze miło spędzić trochę więcej czasu z tymi bohaterami, którzy wzbudzają sympatię, a ci naprawdę ją wzbudzają, więc i w streamingu, i w kinach teściowie polecamy. A kolejna rekomendacja filmowa od Ryszarda Jaźwińskiego w czwartek o 13.30 w audycji Tu Myśliwiecka 357. Who's Your Boyfriend? Royal Otis to utwór, który znajdą Państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę. Listę przebojów, a zestaw na naszej stronie internetowej, a tymczasem 21 minut do 14 i w studiu zapowiadany gość, oczekiwany bardzo, Adam Mirek. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać w trójce i zastanawiałam się, które z Twoich tych określeń, którymi można Cię przedstawić, wykorzystać dzisiaj, więc myślałam sobie, no, doktor inżynier, warto powiedzieć, popularyzator nauki, warto powiedzieć, autor książek, glutologia, bebechy, ale i ta trzecia, o której zaraz będziemy rozmawiać, do tytułu przejdziemy. Ale pomyślałam, że też użyję tego, co jest właśnie na skrzydełku tej nowej książki. Trochę szalony i super mądry naukowiec. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi miło. Dzień dobry. Dzień dobry. Coś tu śmierdzi. To jest tytuł, który chciałabym, żebyśmy wytłumaczyli. Trzecia twoja książka i znowu, wracając do tego skrzydełka, i bebechy były książką, mądrą książką roku 2023 i glutologia była mądrą książką roku 2024. Coś tu śmierdzi ukazuje się w 2025 i myślę, że jest duża szansa na to, żeby była również mądrą książką roku 2025. No, mam nadzieję i cieszę się, że te mądre książki piszę i że one dostają te tytuły, bo faktycznie no one są mądre, bo one są o nauce, one tłumaczą świat, głównie dzieciom, ale wiem, że też dorośli czytają te książki. Coś tu śmierdzi. O co chodzi z tym tytułem? No właśnie, o co tu chodzi? To jest tytuł, który ma wiele znaczeń i ja wykorzystałem te znaczenia właściwie wszystkie, jakie można mu nadać, dlatego że książka, którą napisałem, to jest powieść detektywistyczno-naukowa. Tam jest akcja, która toczy się w Luna Parku, który trochę podupada i trochę śmierdzi. Poza tym coś w tym Luna Parku śmierdzi. Mamy pewną kradzież, mamy podejrzanych, coś tu śmierdzi. No a poza tym ta książka opowiada o nauce, która wrze, bulgocze i wybucha, czyli o chemii, w której często coś śmierdzi. To też się zdarza i ty często powtarzasz takie zdanie, które kiedyś usłyszałeś, że ta twoja twórczość i książkowa i to, co robisz w mediach społecznościowych z takimi sukcesami, to jest dla dzieci i dla tych, którzy mają w sobie dziecko również. Ja od razu, przeglądając książkę Coś tu śmierdzi, zaczęłam sobie zaznaczać te strony, na których są eksperymenty, bo nikt mi nigdy tak chemii nie pokazywał. I o tym właśnie chciałam z tobą porozmawiać, zanim na przykład przejdziemy do przepisu na plastik z mleka. Skąd się u ciebie wzięła ta pasja popularyzatorska i czy ty miałeś takich nauczycieli, którzy ciebie, no, wykorzystując znowu inną grę słów, zarazili pasją do nauki? Ja miałem wspaniałych nauczycieli chemii. Czyli szczęście miałeś. Tak, miałem szczęście i wspaniałych nauczycieli. Poza tym w liceum miałem też to szczęście, że obok sali chemicznej było małe laboratorium, w którym ja prowadziłem różne eksperymenty, przygotowując się do olimpiady chemicznej, więc to kolejne szczęście. Bywało niebezpiecznie? Niebezpiecznie może nie, ale bywały eksperymenty, które nie do końca były kontrolowane przez nauczyciela. Natomiast potem jeszcze na studiach na Politechnice Warszawskiej też miałem bardzo dużo zajęć laboratoryjnych i wtedy też zauważyłem, że te zajęcia laboratoryjne przynoszą mi dużo, dużo, dużo więcej niż wykłady i że ta nauka poprzez doświadczanie, poprzez dotykanie, czucie tego, co się dzieje w nauce jest najlepsza. No i że ta chemia nie jest tylko na papierze, nie tylko w podręcznikach, nie jest tylko zamknięta w tych sztywnych, smutnych, nudnych formułach, symbolach i liczbach, no ale że może się dziać, że może się dziać w laboratorium, ale że to laboratorium tak naprawdę jest wszędzie wokół nas i wszędzie wokół nas można tę chemię znaleźć. Ostatnio i to w związku z książką, bo tutaj też trochę jest o jajkach na przykład i są też różne rodzaje. Znalazłam na twoim koncie w jednym z tych mediów społecznościowych taki mini wykład pasjonujący o obwódce, która się robi wokół żółtka, kiedy się za długo gotuje jajka i to jest niesamowite, w jaki przystępny, ale także taki bardzo blisko życia sposób można opowiedzieć, wprowadzając takie rzeczy, które później mogą owocować tym, że ktoś jeszcze bardziej się zainteresuje i właśnie pójdzie tą samą drogą. Więc trochę też chciałam podpytać cię o to popularyzowanie wiedzy w internecie. To kiedy się obserwuje twoje konta na TikToku, na Instagramie, to ma się wrażenie, że to bardzo szybko poszło. Więc gdybyś mógł spojrzeć teraz z perspektywy ponad 1000 już postów, bo też obchodziłeś niedawno taki jubileusz. Ponad 1000, tak. Jak to rzeczywiście wyglądało z twojej perspektywy? Kiedy to się zaczęło? Który był pierwszym, który tak mocno zaistniał, że wiedziałeś, że to jest to? Tak, ja zacząłem publikować treści popularno-naukowe w 2021 roku, czyli właściwie 4 lata temu. I tak z perspektywy czasu faktycznie poszło to szybko, a to dlatego, że treści krótkich, popularno-naukowych wówczas w polskim internecie nie było. Natomiast ja do samego działania w internecie zabierałem się już chyba od roku 2014. Podejmowałem różne próby wejścia na różne platformy, blogowanie i tak dalej. Więc to nie jest tak, że to był taki nagły sukces. Zresztą ja w tych swoich materiałach bardzo korzystam ze swoich doświadczeń z pracy naukowej, z doktoratu, więc to też są lata, które ja biorę na poczet tego sukcesu w social mediach. Właściwie od samego początku publikowania treści, te treści znajdowały swoich odbiorców. Były zawsze tematy, które poruszałem, były blisko codzienności, bo ja rozmawiałem i mówiłem o nauce właśnie w kuchni, czy w łazience, czy w życiu codziennym, czy czymś związanym właśnie z ciałem człowieka. No i te filmy od samego początku bardzo, bardzo dobrze się oglądały i zawsze zbierały takie komentarze typu: dlaczego ja tego nie dowiedziałam? Nie dowiedziałam się w szkole na 45-minutowej lekcji, tylko z takiego krótkiego, dwuminutowego filmu dowiaduję się teraz tak dużo. To jest fascynujące. To jest sposób, wydaje mi się, że to też jest kwestia, bo bardzo dużo narzekamy też na szkołę, ale to jest też kwestia, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, mocy przerobowych nauczycieli bardzo często. Tak, jeżeli mamy też bardzo dużą klasę i bardzo dużo materiału do przerobienia, nie to zawsze prawda, da się to prawda, zrobić w taki to sposób, prawda, żeby nie ma też, nie ma wszystkich też się zaangażować. Co oszukiwać, że dwuminutowy film zastąpi cały program, który trzeba zrealizować przez trzy kolejne lekcje chemii chociażby, bo to są też zupełnie inne cele takich zajęć w szkole i filmu w internecie. Ten film ma zajawić, ten film ma zainteresować. Ale ten też film może zainspirować nauczycieli do tak, tego, zainspirować w jaki sposób nauczycieli można pokazywać. Bo na przykład wracając do tego jajka i tej obwódki wokół żółtka, no to jest przykład po prostu reakcji powstawania soli. My mamy reakcje powstawania soli, uczymy się ich na pamięć, mamy listę 10 rodzajów tych reakcji. Ja też na pewno uczyłam się ich na pamięć i żadnej nie pamiętam, otóż a teraz to być może zapamiętam. A tu mamy siarczek żelaza, który powstaje w połączeniu białka z żółtkiem na tej granicy. Siarczek żelaza to jest sól, której wzór my zapisujemy w zeszytach do chemii, ale dobrze byłoby też zobaczyć tę sól właśnie w tym jajku, na żywo, dotknąć, powąchać i zobaczyć, jak ta reakcja przebiega w rzeczywistości. Adam Mirek zostaje z nami, jeszcze będziemy rozmawiać o najnowszej książce. Coś tu śmierdzi, nauka, która wrze, bulgocze i wybucha. Jednym z moich ulubionych z ostatnich miesięcy twoich filmików jest ten z przepisem na pączki. Okej. Okay. Prawie próbowałam się nauczyć tego wszystkiego na pamięć. Takie miałam sferoidy. Tak, bardzo, bardzo. Ale jestem jeszcze w trakcie. To jeszcze dla mnie to jest poważne zadanie. Oczywiście. Ale teraz ja mam dla ciebie zadanie. Tak. Najnowsza piosenka Pablo Pawo i Ludzików nosi tytuł Śpiewająca Kość. Jestem przekonana, że byłbyś w stanie w jakiś sposób w związku z twoją wiedzą zaanektować tę piosenkę i opowiedzieć o jakiejś śpiewającej kości. Więc Śpiewająca Kość. Śpiewająca Kość od razu mi przywołuje na myśl trzy najmniejsze kości w ciele człowieka, czyli młoteczek, kowadełko i strzemiączko, które przechwytują fale dźwiękowe i w ten sposób poruszają błoną bębenkową i w ten sposób mózg interpretuje dźwięki, na przykład takie piosenki jak Śpiewająca Kość. To posłuchajmy. Sobie we mnie, jak diabłu w oczy, Nic już gorszego nie spotka cię. Zawyję dla ciebie i twoich smutków. Oboje udamy, że śpiewam we śnie. Co miałem, to zgrałem. Kim byłem, już przeszło. Mam butelkę złego snu. Wszystko zmierzchło. Wszystko minie jak sen. Pablo Paweł i Ludziki, śpiewająca kość, Adam Mirek w studiu wciąż. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry. Rozmawiamy o najnowszej książce naszego gościa, Coś tu śmierdzi, nauka, która wrze, bulgocze i wybucha, ale także o popularyzowaniu nauki, o tym, jak podchodzić do tego, jak tych najmłodszych i tych trochę starszych inspirować do tego, żeby mocniej zainteresować się tymi naukami ścisłymi, przedmiotami ścisłymi, no a potem osoby w moim wieku, kiedy sięgają po twoje książki, to właśnie tak sobie myślą, może to jest ten moment, kiedy wreszcie trzeba spróbować. No i właśnie, na przykład taki przepis na plastik z mleka tutaj znalazłam. Tak, jest chodzi? Tam przepis na plastik z mleka. Znam takich, którzy, dorosłych, którzy czytali tę książkę i dowiedzieli się tego, czego nie dowiedzieli się w szkole, bądź zapomnieli ze szkoły, więc tak też z można. Z zapominaniem niestety to mi bardzo dobrze idzie. No, zdarza się, zwłaszcza, że się tej wiedzy na ogół tak często nie używa. Plastik z mleka. Jeżeli weźmiemy mleko, podgrzejemy je i dodamy do niego troszkę octu, wytrąci nam się taki grudkowaty skrzep z kazeiny, czyli takiego białka, które jest w mleku, która 100 lat temu nawet jeszcze używana była jako plastik właśnie w tej formie, tak zwany galalit, który służył do tworzenia guzików, oprawek okularów, klawiszy fortepianów i był naprawdę powszechnie stosowany do czasu wejścia na rynek plastików, które były łatwiejsze w produkcji i tańsze. Więc taki plastik z mleka każdy z nas może sobie zrobić w domu z dwóch składników i zrobić własną mleczną figurkę na przykład. Na nasze potrzeby. Coś tu śmierdzi to jest książka, która jest jednocześnie takim młodzieżowo-dziecięcym kryminałem. Jest bardzo zabawnie jak zawsze, no i jest, tak jest wypakowana bardzo interesującymi eksperymentami, informacjami, więc i bawi, i uczy, najlepsze połączenie. Ale chciałam cię jeszcze zapytać o fundację, która powstała w tym roku, bo to jest jakiś efekt też, myślę, jakichś ambicji takich wychodzenia do jak największej liczby. Tak, bo dzieci i młodzieży. Fundacja książki, poznawcza. Książki to jedno. Fundacja Poznawcza powstała z takiej pasji do dzielenia się wiedzą i tą odkrywaniem świata z innymi. Założyłem ją razem z Dorotą Osowską i prowadzimy warsztaty naukowe, warsztaty poznawcze, pokazy, wykłady na różne tematy. Spotykamy się z dzieciakami i nie tylko, bo z dorosłymi również w przeróżnym wieku. Na przykład hitem jest taki cykl warsztatów, które prowadzimy, w których dzieci biorą udział razem z opiekunami. Opiekun i dziecko dostają każdy oddzielnie swój zestaw do eksperymentowania i razem robimy różne wybuchy lub inne chemiczne i biologiczne doświadczenia. Bardzo duże jest zapotrzebowanie na takie eksperymentowanie, na dotykanie tej nauki, na doświadczanie, na to, żeby inspirować zarówno ze strony dorosłych, którzy wiedzą, że to jest potrzebne dzieciom, ale też dzieci wracają do nas na te warsztaty. Dzieci bardzo lubią fundację poznawczą, bo na tych naszych warsztatach właśnie zawsze jest trochę inaczej niż w szkole, bo jest luźniej, bo jest weselej, bo nikt nikogo nie ocenia, bo można zadawać pytania, można nie zadawać pytań, jeżeli ktoś nie ma ochoty albo nie ma pytań. Naprawdę podchodzimy do dzieci z takim nawet partnerskim trochę podejściem i pozwalamy im eksperymentować z różnymi rzeczami związanymi z nauką. Czyli w waszych mediach społecznościowych albo pod hasłem Fundacja Poznawcza na stronie warto się interesować i warto szukać kolejnych możliwości spotkania z Adamem Mirkiem. A czy ty, bo wiem, że bardzo zawsze się cieszysz, kiedy przychodzą gotowe egzemplarze. Tak, opisywałeś ostatnio, pokazywałeś wizytę w drukarni. Więc na koniec jeszcze chciałam cię zapytać, czy ty już masz kolejny pomysł na kolejną książkę, bo ta dosyć długo w tobie siedziała. Przecież ta jeszcze siedziała dosyć długo, to prawda, to prawda. Ona jeszcze siedziała we mnie, zanim powstały dwie moje pierwsze książki. Ta książka kończy się takim enigmatycznym stwierdzeniem, koniec części pierwszej, co sugeruje, że prawdopodobnie nie pojawi się kiedyś kolejna i tak będzie w przyszłym roku. Ale ja pomysłów na to, o jakich tematach naukowych i w jaki sposób można opowiadać młodym czytelnikom, mam naprawdę bardzo dużo. Co najmniej jeszcze ze 3-4 lata moje książki będą się pojawiać na rynku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem. Zatem tak, jest na co czekać. Póki co świętujemy wydanie Coś tu śmierdzi. To jest wspaniałe święto, a ja mam nadzieję, że to, że teraz stawiamy kropkę w naszej rozmowie, to też jest tylko koniec części pierwszej. Bo mimo, że w wielu miejscach można cię spotkać, to bardzo dobrze było cię też spotkać w Trójce. Adam dziękuję Mirek, bardzo za dziękuję. Zaproszenie. Dziękuję bardzo. A my wracamy po 14. Zapraszamy do reklamy. Słuchajcie, w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej możesz wspierać szkoły w całej Polsce. W jaki sposób? Zrób zakupy w Lidlu za minimum 50 zł, w tym owoc lub warzywo. Przy kasie odbierz talenciaka, a potem przekaż go szkole. Wrzuć do pudełka w placówce lub zeskanuj kod QR. Szkoły wymienią talenciaki na nowy sprzęt. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów. Marian, Mariolka się zastanawia, gdzie najlepiej zrealizować bon dla nauczyciela na zakup laptopa. No to ja jej mówię, że oczywiście w Media Expert. No dokładnie, mają duży wybór laptopów z bezpiecznym systemem Windows 11. I uwaga, dodają prezent za złotówkę. Program antywirusowy, myszkę i voucher o wartości 150 zł. No tak, a do tego laptop skonfigurują i przygotują do pracy. Ale musi się śpieszyć. Bon dla nauczyciela można zrealizować tylko do końca tego roku. No, więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu? Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawę. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Dlaczego nie mogę odebrać towaru, który zamówiłem? Niestety pana analiza wiarygodności płatniczej nie pozwoliła nam na więcej. Sprawdziliśmy w KRD. Czy ty też to słyszałeś? Sprawdź swoją firmę w Krajowym Rejestrze Długów.